اگر یتیم اجازت دے تو اس کی کوئی چیز کھا پی سکتے ہیں؟ یتیم چونکہ نابالغ ہوتا ہے لہذا یہ کسی کو اپنی کوئی چیز ہبہ نہیں کر سکتا، چاہے نابالغ خوشی سے تحفہ دے، مگر لینے والا گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.